بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم بنامد خدای کی هغه ډیر مهربان او بکون کی دی الف لام د دې په معنا الله پاک ډیر ښه پوهیږي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آيا خلقو دا غنل دا چه ها غوی با يوازي فهم نمر ويلو پري خود لئشي چه مب ايمان راود آو ها غوی با ونعظم ويلشي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فداس حال کې چې موږ هغه ټول خلق آزمویل دي چې د دین مخ کې تیر شوی دي الله پاک به هر مرو دا ګوري چې رښتینی څوک دي او دروغجن څوک أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون سوك إلى الله پاک سره دي يوزاك دوه لمنوي أغب آيات فدي أفهيكي چه دا الله پاک تاكل كاي سوي وقت أرومرو راتلون كده أو الله پاک هرس أوري أو فهيكي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين هر څوک چې مجاهده وکړي د خپل ځان د ښېګڼې لپاره به یې وکړي یقیني ده چې الله پاک د مخلوقاتو څخه بې نیازه دی والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون او كم كسان چه ايمان راولي او نيك عملنا وكري داغو بدبه مغلاغون استكو او هغو تبه داغو دا ديرو غر عملنو مقافات وركرو ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون موج إنسان توصية كردتي لخف المور أو بلار سره نیک سلوک وکړه او کاغوی پر تا فشار راولی چې ته له ما سره داس کوم معبود شریک ونیسه چې ته زما د شریک په توګه نه پېژنې نو د هغو خبره مه منه هم دا زما لورې ته ستا چې ټولو راګرځېدل دي بیا به زه تاسو ته وښیم چې تاسې څه کوئ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ أَوْ كُمُكَ صَامِتْ إِيمَانْ رَوْلَيْوِي او کومو چې نیک عملونه کړی وي هغوی به موږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو د خلکو نه څوک داسې دي چې وایي موږ پر الله پاک ایمان راوړ خو کله چې هغه د الله پاک په معامله کې وځورول شو نو هغه د خلکو لخوا اچول شوې آزمینه دا الله پاک دا عذاب سیر وگنله اوس کستا دا رب لخوا فتح و نصرت راغی نو هم دغه سره به وای مخو د تاسو سره وو. آیا د نړیوالو د زړه حال الله پاک ته ښه معلوم نه دی؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين او الله پاک به ارومرو دا وګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دا كافران مؤمنان توايكي تاشز نبدك لنباري فيروي وكري او ستاس خطاوی با موک پر زان واخلی پا داس پال که چه دا غول خطاو نه هیچ شی هم آغوی پر زان اخیطن که ندی آغوی پا قطعی توگا دروغ وی. وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم وليسألن یوم القیامت عما كانوا یفترون. هو آغوی با اروم ارو خپل پیتی هم واخلی او د خپلو پیتو سره نور دیر پیتی نور هم او د قیامت پر ورځ به په یقینی توګه له آغونه د دغو درواغ جوړولو پوښتنه کیږي چې هغوی یې کوي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظلم. موږ نوح علیه الصلاة والسلام دغه قوم ته ولېږه او هغه 50 کم یو زر کاله د هغو په منځ کې واوسېده. په پای کې هغه خلک طوفان ونیول په داسې حال کې چې هغوی ظالمانو. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بیا نوح علیه الصلاة والسلام او د بیړۍ خلق موږ وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهيم عليه الصلاة والسلام مولغه كلا شرخ فالقوم تول دا الله فاق بندگي وكري او لغن ويريغي دا ستات لپار دير خدا قطاسي پوهيغي. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تاسی چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ هغوی خو محض بتان دي او تاسی یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله پاک نه پرته تاسی د چا بندګي کوئ هغوی تاسو ته د کومې روزۍ درکولو هم واک نه لري. تا الله پاک نه وغواړئ او د همغه بندګي وکړئ او دغه شکر ادا کړئ د همغه لوري ته تاسی ورگرجیدن کیاست. و این تکذبو فقد کذب امم من قبلكم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. او که تاسی ده درواغو نسبت کوئی نو لتاسی مخی دیرو قومنو ده درواغو نسبتو نکردی او پر پیغمبر باندی درو خان ترگن پیغام رسول سفرته بل مسئولیت نشته. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلك على الله يسير آیا دوی کله نه دی لیدلی چې الله پاک په څه ډول دا ستوغنې پیل کوي بیا دا هغوی اعاده کوي په یقیني توګه دا اعاده خو دا الله پاک لپاره لا زیاته آسانه ده قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير دوی توایا چې فز مکه کې وګرځي او وګوري چې هغه داستولی پیل په څه ډول کړی دی بیا به دوهم ځل هم ژوند در په برخه کړي دا یقیني ده چې الله پاک په هر څه قدرت لري